poznać snu. Krótką noc po długim dniu i leonów kolorowy film. Nie mów tak, nie mów nie, już nie zmienisz ani siebie, ani mnie. Wokół nas jeden świat, to się zwykle tak zaczyna, właśnie tak. Pytasz mnie, co ci dam? Roztańczone cienie ścian, widok z okna ciszy, drugi brzeg. Oczu blask, światło świec i szalone piękno serc, aż do końca, aż po krótki sen. Nie mów tak, nie mów nie, już nie zmienisz ani siebie, ani mnie. Wokół nas jeden świat, to się zwykle tak zaczyna, właśnie tak. Pytasz mnie, co ci dam? Jedną chwilę wspólną nam. Świat na wodzie, niewysłany list. Krawędź tło, jakiś wiersz, powiedz tylko, cóż to jest. Czasem wszystko, czasem prawie nic. Nie mów tak, nie mów nie, już nie zmienisz ani siebie, ani mnie. Wokół nas jeden świat.